3,5 tony i autobusów. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła 7. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Dźwiękiem syren alarmowych rozpoczęły się o świcie uroczystości upamiętniające 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W Wieluniu i na Westerplatte są nasi reporterzy. W drugiej połowie września możemy spodziewać się nawet 1000 zakażeń koronawirusem dziennie, mówi minister zdrowia i zachęca do szczepień. Dziś pierwszy dzień szkoły dla ponad 4,5 miliona uczniów. To kolejny rok w reżimie sanitarnym. Ze względów obecnego czasu rezygnujemy z tych dużych zgromadzeń. Na Westerplatte niespełna godzinę temu zakończyły się uroczystości upamiętniające 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W Gdańsku byli obecni m.in. premier Mateusz Morawiecki, szef MON Mariusz Błaszczak i wiceszefowa Komisji Europejskiej Wera Jurowa. Jak wyglądały uroczystości i co mówili przedstawiciele polskich władz? To pytanie do naszego reportera Dawida Grygorcewicza. Jeszcze jakieś 45 minut temu niedaleko mnie stał tłum ludzi złożony głównie z mieszkańców Trójmiasta, którzy uczcili pamięć żołnierzy poległych za Polskę. Obrońcy Westerplatte bronili się 7 dni. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że ich postawa jest symbolem męstwa, bohaterstwa i patriotyzmu. Jest wzorem do naśladowania. To było pokolenie, które żyło w wolnej Polsce. Krótko, niecałe 20 lat. Ale oni zasmakowali wolności i tej wolności przyszło im bronić we wrześniu 1939 roku. Z kolei premier Mateusz Morawiecki mówił, że wraz z upływem czasu coraz częściej zdarzają się przypadki wypierania z pamięci tego, kto był odpowiedzialny za wybuch II wojny światowej i jej wszystkie okrucieństwa. Za nami napis "Nigdy więcej wojny", ale ta wojna została wywołana przez niemieckich najeźdźców. Już od pierwszych dni wojny niemiecki Wehrmacht dokonywał bestialskich, barbarzyńskich zbrodni na cywilnej ludności polskiej. Pamięć o obrońcach Westerplatte uczczono m.in. salwą honorową z armat i przelotem samolotów, które na chwilę zostawiły na niebie biało-czerwone smugi dymu. Z Westerplatte Dawid Grygorcewicz. 82. rocznicę wybuchu wojny uczczono także w Wieluniu, w miejscu, w którym spadły pierwsze bomby. Hołd pomordowanym oddał prezydent Andrzej Duda. Na miejscu był, jest Przemysław Lis. Przemku, o czym mówił prezydent? Prezydent Andrzej Duda na wieluńskim rynku powiedział, że niemieccy piloci 82 lata temu wiedzieli, że atakują cywili. Nazwał atak aktem terroru. Prezydent mówił również o współczesnych zagrożeniach, takich jak wojna hybrydowa. Zaznaczył, że nie będzie tolerował prób destabilizacji państwa oraz poniżania i zastraszania ludzi, którzy służą Polsce. Nie będę tolerował nieodpowiedzialnych zachowań. Nie będę tolerował nieodpowiedzialnych słów. Apeluję do wszystkich odpowiednich organów państwa o wyciąganie stanowczych konsekwencji wobec sprawców tego typu zachowań, wobec ludzi, którzy nie wiedzą, co to znaczy Polska wielkimi literami, bo jeżeli będą dopuszczali do tego, że będą ją pisali małymi, to ona zniknie, tak jak znikała już w dziejach. W Wieluniu odmówiono modlitwę ekumeniczną oraz odczytano apel poległych. Uroczystości zakończyły złożenie kwiatów przed pomnikami upamiętniającymi zbombardowanie szpitala, kościoła farnego oraz synagogi. W trakcie bombardowania Wielunia zginęło kilkuset cywili. Była to pierwsza zbrodnia wojenna podczas II wojny światowej. Z Wielunia Przemysław Lis. A nawiązując do kwestii wojny hybrydowej, o której mówił prezydent w swoim przemówieniu, to jak powiedział wczoraj Andrzej Duda, z uwagą analizuje wniosek rządu dotyczący lepszego zabezpieczenia granicy z Białorusią i wprowadzenia stanu wyjątkowego w pasie przygranicznym. Zapowiedział, że decyzję ogłosi w ciągu kilku dni. Stan wyjątkowy miałby objąć 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 miejscowości w lubelskim i potrwać 30 dni. Teraz najnowsze dane epidemiczne. W ciągu minionej doby wykryto 285 zakażeń koronawirusem. Zmarło 5 osób. Jak mówi minister zdrowia Adam Niedzielski, w drugiej połowie września możemy spodziewać się dużego wzrostu zakażeń. Najnowsze prognozy, które mamy, mówią o tym, że w drugiej połowie września dopiero osiągniemy ten poziom 1000 zakażeń dziennie. Ja myślę, że poniżej tego poziomu nie ma co prowadzić dyskusji o wprowadzaniu obostrzeń. Tutaj cały czas będziemy podkreślali, że jeżeli ktoś jest zaszczepiony, to w mniejszym stopniu dotyczy go ryzyko zakażenia, a przede wszystkim w mniejszym stopniu dotyczy go ryzyko hospitalizacji i ryzyko zgonu. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 750 tysięcy Polaków. W pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego szkoły będą zachęcać uczniów i ich rodziców do szczepień przeciw COVID-19. Dziś nowy rok szkolny rozpoczyna ponad 4,5 miliona uczniów. To już drugi rok w reżimie sanitarnym. W krakowskich szkołach nie będzie dziś hucznych inauguracji w salach gimnastycznych, mówi Jolanta Gajęcka, dyrektorka podstawówki numer 2. Dzieciaki spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych. Mamy kilka tur rozpoczęcia roku, żeby zachować dystans, żeby spokojnie dzieci jedne mogły wejść do szkoły, inne wyjść. I mam nadzieję, że wszyscy poczują się dobrze w tym pierwszym dniu. Tylko najmłodszym uczniom, przede wszystkim pierwszoklasistom, w rozpoczęciu roku szkolnego będą mogli towarzyszyć rodzice. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. I na początek raport z Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio. Pewni medalu w tenisie stołowym w rywalizacji drużynowej są Tomasz Jakimczuk i Rafał Czuper oraz Natalia Partyka z Karoliną Pęk. Polacy zagrają w półfinałach. A półfinał Mistrzostw Europy? Nie dla naszych siatkarek. Polki przegrały bezdyskusyjnie z Turczynkami 0-3, a to, że rywalki były poza zasięgiem, przyznała kapitan kadry Malwina Smarzek. Przegrałyśmy grając za czwórkę z lepszym po prostu rywalem. Nie jest kwestia tego, że wygrałyśmy źle, czy miałyśmy gorszy dzień. One zagrały świetny mecz. Ciężko się gra takie mecze, bo nie było czego się zaczepić. Strasznie ciężko nam było trzymać kontakt z nimi, a co dopiero gdzieś tam wyjść na jakieś prowadzenie. Oprócz Turcji do półfinału Mistrzostw Europy awansowały już Holenderki, a w tenisie w US Open do drugiej rundy awansowali Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Iga wygrała 6-3-6-4 z kwalifikantką Amerykanką Jamie Loeb, a Hurkacz w trzech setach pokonał Białorusina Jegora Gierasimowa. Amerykańska kwalifikantka postawiła Idze Świątek bardzo wysoko poprzeczkę. Zwycięstwo naszej zawodniczki nie było zagrożone, ale momentami mecz był bardzo wyrównany, a jeden z gemów w pierwszym secie trwał 10 minut. Przeciwniczka Polki, nie mając nic do stracenia, dobrze serwowała, potrafiła przeprowadzać skuteczne ataki, jednak w każdym elemencie gry to nasza tenisistka górowała. W drugiej rundzie zmierzy się z francuską Fioną Ferro. Hubert Hurkacz z kolei wyraźnie dominował nad Białorusinem Gerasimowem, choć po meczu przyznał, że wygrana wcale nie przyszła łatwo. Dobrze ci serwowałem, grałem bardzo solidnie z końca kortu, Igor też miał niezły serwis. Ten mnie trochę zaskoczył, ale udało mi się już piłkę dobrze zareturnować, to wtedy z kolei w wymianie udawało mi się przejmować inicjatywę i naprawdę jestem z siebie zadowolony. W drugiej rundzie Hurkacz zmierzy się z Włochem Andreasem Seppim. Jeżeli wrocławianin wygra, to pierwszy raz w karierze w Nowym Jorku awansuje do trzeciej rundy. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Do drugiej rundy awansowali także numer 1 światowego tenisa Ashley Barty, Petra Kwitowa oraz Nowak Djokovic, a także mistrz olimpijski z Tokio Aleksander Zwieriew. Nasi piłkarze przygotowują się do kolejnych meczów eliminacji Mistrzostw Świata. Już jutro na PGE Narodowym starcie z Albanią. W naszej kadrze wielu kontuzjowanych luki będzie łatał Robert Lewandowski. Jeśli chcesz awansować, to musisz zdobywać punkty. Więc oczywiście mecz z Albanią czeka nas ciężki mecz, ale jesteśmy na to przygotowani. Z publicznością na Narodowym to na pewno jesteśmy zawsze mocniejszą drużyną i wierzę w to, że w tym meczu właśnie będzie podobnie. Mecz z Albanią o 20.45. O północy zamknęło się okienko transferowe w czołowych ligach europejskich. Najgłośniejszy transfer? Antoine Griezmann opuszcza Barcelonę i wraca po 2 latach do Atletico Madryt. Sport wraca za godzinę. Połowa kraju dzisiaj zasnuta deszczowymi chmurami, a ja reklamacje pogodowe zbieram pod numerem 2 2 7 3. Po 3 dniach padającego non-stop deszczu, dziś zaświeciło słońce. Wróciła nadzieja, że jeszcze będzie lato. Bardzo dziękuję, tylko pan nie powiedział, skąd pan dzwoni, bo rzeczywiście słońce może świecić w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Szczecinie albo okolicach tych miast. Rzeczywiście jest to dzisiaj możliwe. Temperatury wyrównane w całym kraju, maksymalnie 20 stopni w ciągu dnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki w super niskich cenach.

mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, bo i tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Zapomniałeś hasła do paru serc i kąt. Odkąd te znają? Spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, dobrze, no przyjdzie. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu, bo ląd odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Musisz tylko trochę polubić ludzkość. I ty też skąta wyjdź, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko badaj. Zawiruj jak my ostro, tańcz szaleńczo, podpowiadam. Tańcz, bracie, tańcz ostro. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Chodź ze mną, to zespół Power of Trinity. 18 minut po godzinie 7. Tymczasem dwa dni tylko dzielą nas od Carbon Silesia Festiwalu, święta muzyki elektronicznej. Na trzech scenach zlokalizowanych na terenie kopalni Sztolni Królowa Luiza wystąpi ponad 30 artystów, którzy będą występowali przez 36 godzin. O szczegółach w relacji Pawła Turskiego. Mamy piątek, mamy sobotę. Kiedy ja powinienem może się skupić? Bo ja widziałem, że koncerty prawie że do 6 rano. W piątek otwieramy bramę festiwalu o godzinie 18. Impreza i występy trwają przez 12 godzin, czyli kończymy o godzinie 6 rano. Igor Fleischer, organizator festiwalu Carbon. Sceny grają niemalże non-stop. Natomiast w sobotę zapraszamy już na festiwal od godziny 16. Będzie można zwiedzać część muzeum, przestrzenie, które się tam znajdują, te wyremontowane przestrzenie, między innymi Muzeum Gatownictwa Górniczego i wiele innych atrakcji będzie czekało na uczestników, więc warto przyjść w sobotę już o godzinie 16. Szczególnie, że na terenie festiwalu do zobaczenia będzie również niepowtarzalna łaźnia górnicza. Nie jest to typowe pomieszczenie z prysznicami i wieszakami, mówi Damian Wilczek, przewodnik po Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Jest to łaźnia łańcuszkowa, dlatego że nie ma tutaj takich zwykłych szafek, jakichś szatni, łaźni, a takie opuszcza się łańcuszki. Na łańcuszkach, na takich hakach do góry podciągnięte są ubrania. Ubrania te tak robocze, tak zwane Arbeitsanzüge. I jak górnik przychodził do pracy, musiał się przebrać. Na hak jeden te czyste ubrania, brudne, opuszczał, przebierał się i na szychta. Po szychcie mamy

Chewing Gum, Sian Ducro w Trójce, 24 minuty po godzinie 7. Proszę Państwa, muzyczny weekend nadchodzi wielkimi krokami. Już pojutrze ruszają dwa festiwale. Festiwal w Opolu, o którym już wspominaliśmy. Zaproszenie na trzeci dzień festiwalu w Opolu, na niedzielne koncerty, wędruje do Pana Artura. Podwójne takie zaproszenie. Proszę słuchać uważnie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo tych zaproszeń na festiwal w Opolu mamy dla Państwa więcej. Tymczasem obiecałem, że w ręku mam również podwójne zaproszenie na Carbon Silesia Festival, czyli ten festiwal, o którym również od rana mówimy, festiwal w Zabrzu, który to festiwal rusza w piątek, najbliższy, pojutrze. Dwudniowe wydarzenie, trzy sceny muzyczne, Sztolnia Królowa Luiza, zatem wyjątkowe, niepowtarzalne okoliczności przyrody, wspaniałe miejsce, będzie świadkiem no, największego chyba elektronicznego wydarzenia tego roku muzycznego. Na tym koncercie pojawią się Boka, Cats & Dogs, Camp i nie tylko, ponad 30 wykonawców. I 30 wykonawców, słuchacze Trójki i program Trzeci Polskiego Radia. Zaproszenie podwójne mam w ręku. Zapraszam po nie na adres mailowy pora@polskieradio.pl. Pora na trójkę pisane cyfrą, naturalnie pora@polskieradio.pl. My także jako redakcja programu Trzeciego będziemy na tym festiwalu. Będzie tam nasze przenośne, mobilne. Przenośne to nie jest właściwe słowo, bo ono się nazywa mobilne, ale jak się postawi, to koniec. Potem można dopiero po imprezie to posprzątać. Na szczęście, bo na plaży w Jastarni na początku sierpnia wiatr był taki, że no, na szczęście się wszystko udało. Proszę Państwa, tam również w Sztolni Królowa Luiza będzie nasze studio, będzie tam Michał Margański, będzie Ola Kaczkowska, będzie Paweł Turski, będzie Mateusz Tracz, nasza dumna reprezentacja muzyczno-artystyczna i będzie można podpatrzeć, jak wygląda praca dziennikarzy od zaplecza, ale także będzie na przykład panel dyskusyjny, który będzie prowadzony przez Michała Margańskiego. Będzie to wszystko również dla Państwa transmitowane i relacjonowane na antenie radiowej Trójki. Zatem zachęcam do słuchania nas cały czas, bo w piątek rusza muzyczny weekend w Trójce, ale zaproszenia na to wydarzenie wręczamy Państwu przez cały czas i także dzisiaj przez cały dzień. Kids in America to Shaka Ponk. Teraz 27 minut temu minęła godzina 7, tu program Trzeci Polskiego Radia. Get faster. Look, boy, go check on your watch. Not another glimpse. I'm not leaving now, honey. Not a chance. Hot shot, game and old robots. Not playing, baby. I'm just saying, never mind. You know life is cruel like this. Downtown, we all want to go in. Downtown, we all want to grow in. Where the kids. Myślę, że nawet Kim Wilde w czasach, kiedy nagrywała oryginalną wersję utworu Kids in America, nie spodziewała się, że można w taki sposób połączyć muzykę elektroniczną z przesterowanymi gitarami. To naturalnie Chaka Pong. Wspaniały zespół, którego twórczość Państwu polecam. Nie tylko w cudzych utworach, we własnych kompozycjach jak najbardziej panowie i pani dają radę. Przed Państwem parę słów na temat liczby, bo jest 7:30. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. O 5,4% wzrosły w sierpniu według wstępnych szacunków ceny towarów i usług. To oznacza, że mamy inflację najwyższą od 20 lat. Przyspieszył m.in. wzrost cen żywności, mówi Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dodatkowe 0,1 punkta dołożyła również podwyżka cen gazu. Kolejne miesiące przyniosą małe zmiany CPI. Spadek nastąpi prawdopodobnie dopiero w zimę. GUS poinformował też o rekordowym wzroście PKB. W drugim kwartale wyniósł on 11,1%. Jak mówił w Trójce Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego, w największym stopniu do tego wzrostu przyczyniła się konsumpcja. Ten wzrost oparty jest przede wszystkim na bardzo silnym wzroście konsumpcji, co oczywiście oznacza odreagowanie dużych problemów, jakie mieliśmy w związku z pandemią rok temu. Natomiast też taki słodko-gorzki jest wynik inwestycji, no bo rzeczywiście mamy wzrost około 5% inwestycji, natomiast no, były dane, które wskazywały, że to może być szybsze. Także dobrze, że inwestycje odbijają, aczkolwiek byłoby lepiej, wszyscy bylibyśmy bardziej szczęśliwi, gdyby odbijały szybciej. Składanie wniosków o 500+ wyłącznie w sposób elektroniczny i wypłatę tego świadczenia jedynie w formie bezgotówkowej. Takie zmiany zakłada nowelizacja przyjęta przez rząd. Do 30 września przewoźnicy zarejestrowani w systemie poboru opłaty elektronicznej ETOL mogą korzystać z 25% zniżki za przejazd autostradą. Tego dnia nastąpi ostateczne wygaszenie starego systemu viaTOL. Resort finansów zaapelował o niezwlekanie z rejestracją w nowym systemie do ostatniej chwili. Dolar kosztuje 3,83 zł, euro 4,52, frank szwajcarski 4,17 zł. Groszy, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Słonecznie od Trójmiasta przez stolicę Warmii i Mazur, czyli Olsztyn, potem Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Zielona Góra, Szczecin. Te miasta dzisiaj będą miały przejściowe przejaśnienia i odrobinę chmur na niebie. Reszta kraju niestety spowita deszczowymi chmurami, z których gdzieniegdzie pokropi. Temperatury od 17 stopni na południu kraju po 20 w centrum. Trójka. Program trzeci. 27 minut pozostało do godziny 7, do godziny 8 oczywiście. Za chwilę w studiu Trójki pojawi się Monika Suszek. Zajmiemy się europejskimi sprawami, zatem weźmiemy Unię pod lupę. To już za chwilę. Najpierw Beastie Boys Intergalactic i wspaniale użyty vocoder. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minut pozostało do godziny 8. Teraz w programie trzecim Sprawom Europejskim przyjrzy się Monika Suszek. Dzień dobry. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Unia Europejska podkreśla konieczność ściślejszej ochrony swoich granic zewnętrznych. Deklaruje pomoc Afgańczykom, ale na miejscu. Oskarża też Białoruś o organizowanie ataku hybrydowego i grozi sankcjami. Takie są wnioski z wczorajszego nadzwyczajnego spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Brukseli. I dziś o tym powiemy w naszym cyklu Unia pod lupą. Łączymy się z naszą korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Głównym celem spotkania była sytuacja w Afganistanie, też kwestia migracji. Ale dla Polski ważne byłoby pokazać, że to, co się dzieje na naszej wschodniej granicy, jest instrumentalnym też wykorzystaniem migracji do ataków hybrydowych. I w oświadczeniu po spotkaniu mowa jest właśnie o politycznej instrumentalizacji nielegalnej migracji oraz o atakach hybrydowych. To się znalazło w tym oświadczeniu na wniosek Polski. Jest też mowa o tym, że unijne instytucje opracują narzędzia do przeciwstawiania się i reagowania na takie przypadki, chociaż na razie bez szczegółów. Natomiast to, co dzieje się na granicy z Polską, Litwą i Łotwą, czyli na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, jest znane w Brukseli. Unia tu ma jednoznaczne stanowisko na temat tego, co robi białoruski reżim. Proszę posłuchać, co mówił Aleš Hojs, to jest minister spraw wewnętrznych Słowenii, która kieruje teraz pracami Unii Europejskiej. To, co robi białoruski reżim, to atak hybrydowy. Samoloty z Iraku na Białoruś cały czas latają. Potem służby bezpieczeństwa przepychają biednych ludzi, kobiety i dzieci przez granicę. A my musimy chronić naszych granic w odpowiedni sposób. I takie jest teraz stanowisko Unii Europejskiej. Trzeba chronić zewnętrzne granice. Polski wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki, który uczestniczył w spotkaniu, później w rozmowie z dziennikarzami podkreślał, że tym razem Unia Europejska już nie mówi tylko o kierunku południowym migracji, ale także i wschodnim. No a to jest zmiana w porównaniu z 2015 rokiem, kiedy Europa zmagała się z masowym napływem migrantów. Wtedy zupełnie inaczej, zupełnie inne pomysły były, jak radzić sobie z falą migracyjną. Tak mówi polski wiceminister. Ten rok 2015 bardzo często się pojawiał w retoryce moich kolegów z krajów członkowskich Unii Europejskiej i jest pełna świadomość tego, że pojawiła się nowa sytuacja na naszej wschodniej granicy. Do tego dokładamy też państwa południa, które cały czas zmagają się ze swoją presją migracyjną, więc te dwie sytuacje są tak samo oceniane przez ministrów spraw wewnętrznych i administracji. A jeśli chodzi o to, co dzieje się na zewnętrznej granicy Unii z Polską, Litwą i Łotwą, była pytana unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson, czy mogą być jakieś sankcje. O to był też pytany minister słoweński. Odpowiadali, że oczywiście Unia Europejska będzie odpowiadać w odpowiedni sposób i zamierza przygotować sankcje wobec białoruskiego reżimu za te ataki hybrydowe, a sama unijna komisarz też mówiła, że nie wyklucza sankcji wizowych, ale oczywiście unijne młyny mielą powoli, więc na te sankcje jeszcze trzeba będzie poczekać, ale one na pewno będą. Minister wspominał rok 2015. Wczoraj też wielu ministrów na konferencjach powoływało się, że trzeba wyciągnąć wnioski z przeszłości. Czy upadł pomysł obowiązkowego przyjmowania uchodźców? No, wydawało się, że już w 2019 roku, kiedy na jednym ze szczytów uznano, że obowiązkowy podział migrantów na poszczególne kraje nie rozwiązał problemu, a wręcz przeciwnie go spotęgował, i wydawało się, że ten pomysł już upadł. Ale co jakiś czas te kraje niektóre wracały do tego tematu. Teraz jednak wsparcie jest także z unijnych instytucji i zupełnie inne jest stanowisko Komisji Europejskiej, bo w 2015 roku komisja, na czele której stał Jean-Claude Juncker, wymuszała przyjmowanie obowiązkowe przyjmowanie uchodźców. To był pomysł Jean-Claude'a Junckera i był on realizowany. Teraz Komisja Europejska już mówi inaczej. Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson tak odpowiadała na pytania o to, jak Unia powinna radzić sobie z kryzysem migracyjnym. Musimy uniknąć kryzysu humanitarnego, migracyjnego i zagrożeń dla bezpieczeństwa. Musimy zacząć działać już teraz i nie czekać do momentu, aż do naszych zewnętrznych granic dotrze duży napływ migrantów, czy też do wzmocnienia organizacji terrorystycznych. I teraz Unia Europejska już zastanawia się nad tym, jak po prostu utrzymać Afgańczyków z dala od Europy. Nie było żadnych wczoraj na spotkaniu deklaracji co do liczb uchodźców, których można byłoby przyjąć, z zastrzeżeniem tylko i wyłącznie w grę wchodzą deklaracje dobrowolne, żadnego obowiązku, bo uznano, że już teraz mówienie o tym, że jakiś kraj mógłby przyjąć, byłoby po prostu zachętą do migracji, a w oświadczeniu na zakończenie spotkania jest wręcz mowa o tym, że trzeba unikać zachęt do nielegalnej migracji. Więc takie jest teraz zupełnie inne stanowisko Unii Europejskiej i tak też mówili ministrowie, na przykład minister spraw wewnętrznych Austrii Karl Neymeyer. Najważniejszą rzeczą teraz jest wysłanie odpowiedniego komunikatu do regionu. Zostańcie na terytorium, a my będziemy wspierać region, by pomóc ludziom w potrzebie. Czyli najważniejsza jest teraz pomoc na miejscu. Nie ma mowy o tym, żeby na razie deklarować przyjmowanie uchodźców. I jeszcze proszę posłuchać francuskiego ministra spraw wewnętrznych Gérarda Darmaniana. Mamy w pamięci doświadczenia z 2015 roku i problemy, z którymi się zmagała Europa, bo nie była przygotowana. Teraz mamy silniejsze agencje, a za nami dyskusje o potrzebie ochrony zewnętrznych granic. Myślę, że Unia jest bardziej dojrzała. Tak mówili ministrowie wczoraj na spotkaniu. Na razie eksperci Komisji Europejskiej mówią, że nie ma wyraźnego zwiększonego ruchu migrantów, w tym uchodźców z Afganistanu poza granicę. Natomiast oczywiście, tak jak też mówiła unijna komisarz, wspólnota musi się na to już teraz przygotować, bo kiedy już będzie ten napływ, będzie za późno na reakcję. Najpierw Bruksela chce też obietnice finansowe składać nowym władzom Afganistanu. Ja tylko przypomnę, że w obecnym unijnym budżecie jest 1 miliard euro zarezerwowany dla Afganistanu i zamrożony, to jest pomoc rozwojowa. No a kolejna ważna rzecz dla Unii Europejskiej to pomoc także krajom ościennym Afganistanu, do których mogłaby trafić ta pierwsza fala uchodźcza, czyli to są kraje na przykład Iran, Pakistan, Azja Środkowa i pieniądze unijne miałyby pozwolić na to, żeby uchodźcy zatrzymali się tam, a nie próbowali przedostać się do Europy. I tu na razie stawiamy kropkę, choć temat z pewnością będziemy jeszcze śledzić. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka prosto z Brukseli nam o tym wszystkim mówiła. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Leczy czas,